kan vanaf vandaag weer uit eten, musea, voorzichtig stappen, zelfs de bioscoop. Iemand zei verrukt tegen mij dat het leven weer bijna net als vroeger is. Ik twijfelde nog. Toen hoorde ik dat ambulancebroeders gisteren in Rotterdam zijn mishandeld door omstanders terwijl ze hulp aan het verlenen waren. En toen wist ik het zeker. Ja, het oude normaal is gewoon terug. Goedenavond en welkom bij een bijzondere editie van Het Oog. Vandaag niet vanuit de vertrouwde studio in Hilversum, maar vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Want we hebben een feestje te vieren, een klein feestje. De uitreiking van de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. En bij mij in de zaal, want we hebben zelfs een zaal met mensen. Het is bijna net als vroeger. Daar zitten de genomineerden. Ik ga ze even langs. Doortje Smithuizen, schrijver van Goudenbergen. Goedenavond. Jij beschreef de echte wereld van de influencers op Instagram. En zij zijn verwikkeld in een permanente wedstrijd om de meeste aandacht en de meeste likes. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd om het beste boek? Oh, deze wedstrijd. Nou, ik was echt al heel vereerd om op de longlist te staan. Dus eigenlijk is sindsdien is alles gewoon mooi meegenomen. En je hebt Shady en Romy gevolgd onder meer van jouw boek. Voelen zij zich ook betrokken bij deze wedstrijd? Willen zij dit ook winnen? Nee. Zij zijn al heel lang geleden zijn zij gewoon helemaal verder gegaan met hun leven. En zij denken eigenlijk zelden nog aan mijn boek, volgens mij. Maar hoewel, Shady die had het wel voorbij zien komen. Dus die appte wel zoiets van gefeliciteerd en een champagneglas of zo. Dus die vond het wel... Ze volgen het nog wel een beetje. Leuk. Ja. Nou, ook in de race, naast jou, is de ontdekking van Urk geschreven door Matthias de Klerk, de enige Belg in het gezelschap. Goedenavond. Zit Urk nu aan de radio gekluisterd vanavond om te horen of jouw portret van hun dorp heeft gewonnen? Ik heb geen flauw idee. Maar als de uitzending langer dan 12 uur gaat duren, gaat er niet veel volk meer luisteren, alleszins. Want dan gaat de zondagsrust in. Dan moet de radio uit in Urk. Dan moet de radio uit. Dus ik weet het niet. Misschien wel, maar het zou kunnen. Geen contacten, warme contacten gehouden met de Urkers? Ja, toch wel. Ik heb wel warme contacten gehouden, maar ik heb niet gecommuniceerd over de Brusselprijs of zo. Ja, wie zeker luistert vanavond is Thierry Baudet, denk je niet? Harm Ede Bordje? Nou, misschien is hij wel in een café, want het was vanavond tot 10 uur open. En hij houdt ervan om ook af en toe een glas wijn te drinken met vrienden. Maar misschien luistert hij wel. Hij vond ons boek... Wat zei je ook weer over ons boek? Van bijzonder laag allooi. Dus hij heeft zijn oordeel is in ieder geval ligt al vast, dat is al duidelijk. Ja, ik ben heel blij dat hij niet in de jury zit. Echt heel blij. Dat had jullie kansen aanzienlijk verkleind. Hè? Deze week was in het nieuws dat Baudet aan Forumland werkt. Een eigen plek met een eigen munteenheid en een eigen dating-app en eigen scholen. En dachten jullie van ja, dit is gewoon een logisch vervolg op het hele proces dat wij in het boek hebben beschreven? Of was je toch een beetje verrast? Nee hoor, dit is echt voor ons een volslagen logisch gevolg van wat we in het boek hebben beschreven. Hoe hij zich opsluit in zijn eigen cel, in zijn eigen spiegelpaleis. Dit is hier de zoveelste bevestiging van. Ja, nou zit even verderop, anderhalve meter iets verder, zit Talia Verkade samen met Marco de Brummelstroet. Jullie zijn samen auteur van Het Recht van de Snelste. Daarin onderzoeken jullie waarom we de publieke ruimte min of meer hebben weggegeven aan de mensen die het snelst willen reizen van A naar B. Talia, er staat een prijs van 10.000 euro op het spel vanavond. Als je die wint, ga je er een auto van kopen, denk je? Ja, natuurlijk, een Tesla. Een Tesla. Ja. Nee, het is wel mooi dat ik... Aanvankelijk stond ik er wel zo in. Dat ik dacht, nou, dit is waar we heen moeten. Hè? En gewoon technologie, dat is de toekomst. Precies. Wat we ermee gaan doen. Ik zou enorm zin hebben om een enorm feest te geven. Maar dat komt denk ik vooral door dat afgelopen jaar. Ik weet ook niet of dat de beste keuze is. Misschien heeft Marco betere ideeën. Nee, Marco die schudt. Die heeft geen betere ideeën. Nee, een feest vind ik een topidee. Een feest is een topidee. Een Tesla gaan we sowieso niet doen. Op anderhalve meter nog iets verder. Daar zit Philippe Sandstra. Jij schreef samen met Wietse Potjewij die naast jou zit... een biografie over ecstasy. Een klein feestpilletje met grote gevolgen. En de feesten en festivals komen nu ook weer officieel op gang. Hè. Dus dat kan allemaal weer zo'n beetje. Gaan er ook meer pillen gepopt worden, denk je? Of is dat gewoon al die tijd gewoon doorgegaan? Nou, er zijn natuurlijk heel veel illegale feesten geweest waar al sowieso al stevig werd gebruikt. Dus ja, als nu weer het land van het slot gaat, zal het waarschijnlijk weer business as usual zijn. Gewoon weer het oude normaal. Het oude normaal. Ja, en Wietse, aan die Brusselse prijs is dus die 10.000 euro verbonden. Hoeveel pillen zou je daarvan kunnen kopen? Nou ja, de Amsterdamse straatprijs is 5 euro. Dus reken maar uit, het is 2.000 pillen, zo snel. 2.000 pillen kun je daar in Amsterdam verkopen. In Venlo is het wel van de prijs ongeveer, dus dan heb je het dubbele. Oké, dus we moeten het feest in Venlo gaan houden. Dank jullie wel. We komen iets na 11:30 bij jullie terug, want dan wordt de winnaar bekendgemaakt. En verder in dit oog, de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, die vinden morgen plaats en de inzet is hoog. De christendemocratische CDU voelt de adem van het rechtsradicale AfD in de nek en Annette Bierschel is te gast. En ook te gast is Brenda Stoten-Boskilo. Zij onderzocht de genocide die IS pleegde op de Yezidis. En ze is hier om ons bij te praten over de Nederlandse IS-vrouw die vandaag samen met 3 kinderen door de Nederlandse staat is teruggehaald uit Syrië. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 5 juni. De Nederlandse regering was altijd tegen het terughalen van Syriëgangers, maar vandaag gebeurde het toch. I'm here today with a clear and well-defined mandate to receive in the care of our mission a small number of Dutch nationals. Nederlandse diplomaten haalden IS-vrouw Ilhan B., haar 2 kinderen en nog een 3e kind, een meisje, op uit een Koerdisch gevangenenkamp. De vrouw wordt in Nederland berecht. Haar advocaat is blij met de actie. Dit is natuurlijk iets waar we al ruim 3 jaar heel actief ons voor hebben ingezet, om haar in Nederland een strafzaak te kunnen laten bijwonen. En dat dat nu eindelijk toch plaatsvindt, waar we eigenlijk de hoop al hadden opgegeven, dat is heel goed nieuws. De 4 worden waarschijnlijk met de auto naar het Nederlandse consulaat in Noord-Irak gebracht. Daarna gaan ze met het vliegtuig naar Nederland. Zodra zij in Nederland aankomen, zal mijn cliënten worden aangehouden en in detentie worden gezet. En de kinderen komen onder de Raad voor de Kinderbescherming te vallen. Geweld en agressie tegen Nederlandse journalisten neemt toe, zegt het Samenwerkingsverband van Journalisten, Politie en Justitie. Het is een onderstroom in de samenleving die zich gewoon keert tegen de media in zijn algemeenheid, in alles. 80% van de journalisten zegt geregeld agressief te worden bejegend. In coronatijd is die agressie toegenomen. Er was 1 journalist die had een artikel geschreven over medicijnen en het had niets met corona te maken. En ze werd vervolgens belaagd op internet. Ook niets met de inhoud te maken van het artikel, maar gewoon omdat ze journalist is. Het gaat niet alleen om bedreigingen online, maar ook om geweld tijdens het werk op locatie. Bij incidenten waar schiet- en steekpartijen zijn, of je weet dat er een buurt uitloopt, heb je eigenlijk als standaard onder je vest een steekwerend vest aan. 5 jaar geleden had ik erom gelachen als je dat had gezegd dat het over 5 jaar gebeurde. Voor veel mensen was het vandaag een feestdag. De coronaversoepelingen gingen in. Van alles ging weer open. Welkom terug! De deur is weer open! Eindelijk mogen we weer. Om middernacht deed de eigenaar van deze sportschool zijn deuren open voor groepsles. We gaan de allereerste groepsles geven van 2021 in een sportschool binnen. En hoe vind je dat? Zo geweldig fijn. Echt, ik heb het zo gemist. De conditie van deze bezoeker kan ook wel een oppepper gebruiken. Heel zwaar zo deze keer. Ben je het verleerd? Nou, niet helemaal verleerd, maar het is wel weer even inkomen. Ook bij sportclubs mag er meer. En we kunnen weer naar het restaurant, het museum, theater en de bioscoop. Oh, geweldig. Vanmorgen de eerste, Bombini. En ik heb er zo meteen nog 3 voor de boeg. Een hele dag film kijken. Ja, echt. Zo aan toe. Ook waren er vandaag veel ouders met kinderen naar de bioscoop. Maar of die kinderen nou zaten te wachten op al die verslaggevers? Was het leuk om weer naar de bioscoop te gaan? Ja. Ja? Welke film heb je gezien? Weet je dan nog? Nee. Nee, dat weet je niet meer. Maar het was wel leuk. Ja. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En we praten verder over het nieuws van de dag. Ilhan B., de IS-vrouw die met haar beide kinderen naar Nederland wordt gehaald. En daar reist nog een 3e kind mee, van wie de moeder erachter blijft. Hier in de studio is journalist Brenda Stoten-Boskilo, vorig jaar zelf genomineerd voor de Brusselprijs voor haar boek Het Vergeten Volk, het verhaal van de Yezidis. Welkom, Brenda. Ja, dank je. Jij schreef over de Yezidis die door IS op grote schaal zijn vervolgd, vermoord, gemarteld. En de discussie was juist al een tijdje geluwd over wat we aan moeten met de daders. En dan met name de vrouwen, de Nederlandse IS-vrouwen. Die zitten met hun kinderen nog in kampen in Syrië en Irak. Ja. Maar die discussie barst nu meteen in volle hevigheid weer los. Hoe sta jij daarin? Moeten ze terugkomen naar Nederland? Ja, ik krijg die vraag wel vaker. En ik heb er niet echt een heel duidelijk antwoord op. Want ik zie eigenlijk wel heel veel verschillende kanten hieraan. En die vrouw die zit natuurlijk in een vluchtelingenkamp daar zo. Ik heb vandaag Hans-Jaap Melissen nog even gehoord. En die zegt ook van, als je ze zo in zo'n situatie laat zitten, dan heb je kans dat ze nog radicaler worden. Als ze eventueel ontsnappen, kunnen ze weer een IS 2.0 vormen. Dus vanuit veiligheidsperspectief zou ik zeker wel, is het wel raadzaam om ze terug te halen. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook het humanitaire aspect, waar je het heel vaak, waar mensen het ook heel vaak over hebben, dat ze medelijden met ze hebben, omdat ze in van die verschrikkelijke omstandigheden zouden leven. Maar ja, er wonen heel veel mensen in vluchtelingenkampen daar, waaronder de slachtoffers. Dus ik denk dat het is gewoon niet heel erg simpel te beantwoorden voor mij. Nou, deze Ilhan B. die wordt natuurlijk specifiek teruggehaald omdat de rechter dat ook heeft bevolen. Ja. Haar rechtszaak loopt en zij moet in de gelegenheid worden gesteld om haar zaak te voeren. Nederland berecht dan nu in elk geval een aantal van zijn eigen IS-strijders. Vind jij dat goed gebeurt? Nee, dat loopt helemaal niet goed. We hebben gewoon heel erg weinig bewijs tegen die vrouwen hier zo in Nederland en ook in andere westerse landen. Als je kijkt naar de misdaden die tegen de Yazidis zijn gepleegd, dan heb je het over genocide, over slavernij. Van alles en nog wel mishandelingen. En daar zijn tot op de dag van vandaag, ik denk dat je het aantal zaken op één hand kan tellen. Mensen die daarvoor veroordeeld zijn, mannen en vrouwen. In Duitsland is laatst een hele belangrijke zaak geweest tegen een IS-vrouw. Zij had een 5-jarig Yazidi-kind op een stoel vastgebonden buiten. Dat kind zat in de hitte en die is vervolgens komen te overlijden. Ja, het is wel een uitzondering dat mensen daarvoor vervolgd worden. Ja, maar de meeste IS-vrouwen zeggen van ik deed niks. Ik zat thuis, ik had een traditionele rol. Ik was huisvrouw, ik kookte, ik maakte schoon. Heb jij gedetailleerde getuigenverklaringen ook opgetekend van Yazidi-vrouwen en kinderen die verkocht zijn aan IS-gezinnen in het kalifaat. Ja. Wat hebben ze aan jou verteld over wat er met hun gebeurde en welke rol met name de vrouwen daarin hebben gespeeld? Ja, ik heb heel veel Yazidi-vrouwen gesproken. Ik denk wel honderden. En ze vertellen eigenlijk allemaal dat als ze in aanraking kwamen met een IS-vrouw, dat ze nog erger waren dan de mannen. En, in welk opzicht? Bijvoorbeeld, kijk, vaak die mannen die hebben dan een slaaf gekocht en die brachten ze dan mee naar huis. En dan was zo'n vrouw die was dan jaloers op een slaaf omdat haar man gemeenschap met ze had. En ze zagen dat niet als verkrachting. Dus dan gingen ze die vrouwen, die treiterden ze, die mishandelden ze. En heel veel van die vrouwen die werden ook gekocht samen met hun kinderen. En die werden dus ook heel slecht behandeld. Die werden ook geslagen door die vrouwen. Dus ze probeerden eigenlijk via die kinderen probeerden ze dan weer die vrouwen te pakken. Maar IS-vrouwen zijn ook op andere manieren betrokken geweest bij de genocide en bij de slavernij. Bijvoorbeeld door Yazidis op te maken, ze ordinaire kleding aan te geven. Net voordat ze dan verkocht werden, want dan werden eerst foto's van ze gemaakt, een soort van catalogus. Maar ook door documenten op te stellen, eigendomsbewijzen. Het kalifaat was natuurlijk heel erg gescheiden. Mannen en vrouwen hadden een aparte rol daar. Dus sommige dingen die konden alleen die IS-vrouwen uitvoeren, zoals dus make-up en kleding en dergelijke. Je zei net, het is moeilijk om dit soort misdaden te bewijzen. Ja. Wat is er wel aan bewijs? Kijk, in Irak is het heel simpel. Sluit jij je aan bij een terroristische organisatie, dan krijg je gewoon levenslang of de doodstraf. Hier worden mensen natuurlijk ook wel veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Maar in het geval van de vrouwen ligt dat weer veel moeilijker. Want die vrouwen, daar zijn geen papieren van. Bijvoorbeeld documenten waarin staat van dit en dat is jouw rol geweest. En die vrouwen die gooien het zelf erop dat ze een huiselijke rol hadden. Dus daar ligt een beetje de moeilijkheid. Je kan dat niet bewijzen. En ze zijn natuurlijk ook niet open geweest over wat ze daar precies uitgespookt hebben. Ik weet nog dat toen dat El Hol-kamp werd opgericht, toen al die IS-strijders en hun vrouwen dus vluchten uit Baghouz. Toen zag je alleen maar interviews op tv waarin dan die mannen zeiden, we waren kok. Ja, iedereen was kok geweest. Ja, dus alsof het allemaal niet heeft plaatsgevonden, al die misdaden. Dat zullen die vrouwen dus ook zeggen. Ja, tot slot, er is vandaag veel aandacht voor deze vrouw. Hoe kijken de Yazidis daarnaar? Naar hoe er gesproken wordt over de IS-vrouwen die weer heen halen? Ja, die zijn veel harder dan ik. En dat begrijp ik ook wel, want ook in Nederland wonen veel Yazidis die familieleden hebben in Irak. En zij willen dus absoluut niet dat die vrouwen terugkomen. Ze zijn bang dat ze ze tegenkomen op straat. Maar het is ook omdat zij zo weinig aandacht hebben gekregen al die tijd. Ze zeggen altijd van, ja, wij wonen al 7 jaar wonen in een vluchtelingenkamp. En dan praat je over ongeveer 300.000 mensen, jezidis. Dus ook die vrouwen die dan verkocht werden als slaaf en die dan weer bevrijd worden, die belanden in zo'n vluchtelingenkamp. En dat daar zo weinig aandacht voor is, voor dat leed, ja, dat begrijpen zij oprecht niet. Nee, dank. Brenda Stoter-Boskelo, hartelijk dank. En bij een feestelijke avond hoort live muziek. We hebben Bertolf bij ons in de studio, singer-songwriter. Je bent hier vanavond met Bauke Bakker, drummer, en Dirk Schreuders, contrabas. Goedenavond. Goedenavond. Bertolf, jouw nieuwe album Happy in Hindsight werd vandaag in de Volkskrant de ideale soundtrack voor de aankomende zomer genoemd. Oh, dat moet je deugd doen. Ja, die heb ik in mijn zak gestoken. Heel goed. Wat ga je voor ons zingen als eerste nummer? Dit nummer heet Don't Look Up, Don't Look Down. Take it away. I'm concerned of the lessons I have learned. Well, this one's tried and true. Now, some of us are called lower class, and some of us are proud. It takes every kind of people, yeah, every kind of people to make this world go round. So don't look up to nobody. Don't look down on no one. Don't you look up to nobody. Don't look down on no one. To everyone you see, no, it doesn't matter. Don't you try to be better, just try to be the best you can be. Don't ever act superior to someone poorer than you. Would you ever take shit from some rich kid? And just remember that his shit stinks too. So don't look up to nobody. Don't look down on no one. Don't you look Tof. En het is de laatste krachtmeting voor de landelijke Duitse verkiezingen in september. Morgen mogen de inwoners van de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt naar de stembus. Goedenavond, journalist Annette Bierschel. Hallo. Zijn alle ogen nu gericht op Sachsen-Anhalt? Omdat het inderdaad de belangrijkste verkiezingen zijn nu voor die landelijke. Wel, ook een beetje met angst en een beetje niet weten wat er eigenlijk gaat gebeuren. Want angst, ja? Ja, want die mensen die in Berlijn hebben ook zoiets van, ja, eigenlijk weten we niet precies hoe, dat, hoe die mensen in Sachsen-Anhalt mogen gaan stemmen. Dus het is heel onduidelijk. Kijk, in de peilingen ziet het er zo uit dat het een nek-aan-nek-race kan worden tussen de CDU, die is nu de leidende partij, mm-hmm, in Sachsen-Anhalt, en de AfD, die rechtsextremistische AfD. En het zou met name voor de CDU zou het een ramp zijn als de AfD daar de sterkste partij wordt. En waarom zou dat een ramp zijn? Het is heel, heel spannend. Want eigenlijk moet ik daarvoor zeggen dat die deelstaat zelfs en die verkiezingen en wie daar straks de regering heeft, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Want dat gaat waarschijnlijk bij het oude blijven, want niemand wil in die deelstaat ook met de AfD samenwerking. Maar het is zo rampzalig zijn, omdat het voor de CDU in, op landesniveau het opnieuw een nederlaag zou zijn. En het zou dus betekenen dat het voor, met name voor de nieuwe lijsttrekker, Laschet, die graag bondskanselier wil worden, naar opvolger van Merkel. En hij, voor hem zou het dus een blamage zijn. En dan heb je dus, kun je van uitgaan dat als de AfD zou winnen, dan zijn juist die stemmen krijgen dus weer gehoor. Die zeggen, wij moeten veel rechtsere koers varen. En wij moeten dus eigenlijk ook die kiezers van de AfD, die moeten we terugkrijgen. Dus het CDU zou dan in de verleiding komen om zich nog meer naar rechts te laten trekken. En dan de tweede vraag die dan komt. Dus A is de vraag, een rechtsere koers of niet. En de tweede vraag die komt, dan is Laschet de gewezen man om dat te doen. En dat is iets wat die partij dus absoluut niet meer nodig heeft. Dus zij hopen echt dat ze een rustige zomer hebben na al die crisissen die ze hebben gehad. En dat waren nogal wat. En hopen dat ze vrij rustig nu in de zomer kunnen gaan en over nadenken en dan met nieuwe kracht na corona, weet je, dat je dan hoopt, je hebt dat nieuwe normaal ook in Duitsland, en dan in de campagne kunt gaan. Dus dat staat op het spel voor de CDU. En even over Sachsen-Anhalt, waarom is de AfD daar zo in opkomst? Ja, nou, dat is al 5 jaar geleden is het ook zo geweest. Dat was toen hoogtepunt van de vluchtelingscrisis. Nou, dat weet iedereen nog. Merkel, wereldberoemd geworden met haar uitspraak, wir schaffen das. En in Sachsen-Anhalt, met name in Oost-Duitsland, maar in name ook in Sachsen-Anhalt, was toen echt de AfD, die absoluut er fel op tegen was. Die werd dus heel erg sterk. Net niet de sterkste kracht in deze deelstaat. En dan kun je zeggen, ja, waarom überhaupt is het zo dat in de oostelijke deelstaten die AfD heel sterk is? Waarom is dat zo? Het is een onderzoek geweest, je hebt 10% van de mensen in Oost-Duitsland hebben een rechtsextremistische wereldbeeld. En in West-Duitsland zijn het 3%. Dus het is een duidelijk verschil. Dan kun je zeggen, ze zijn achtergesteld, economisch, sociaal achtergesteld. Er is nu een nieuwe, heel omstreden onderzoek waar gezegd wordt, ze hebben ook een democratiedeficit. Ze zijn het gewoon niet gewend. Vind ik nogal wat, na meer dan 30 jaar na val van de muur, maar goed. Ja, dan zal het wel heel lang duren voordat absoluut. Maar wat zeker ook nog een punt is, het is, zij zijn het zat, ook de coronamaatregelen. Ze vinden het een soort van dictatuur uit Berlijn, de coronadictatuur. Wat ze ook hebben, is voor hun is de AfD een soort van protestpartij. En dan met name een protestpartij tegen het Westen. Tegen West-Duitsland, tegen Berlijn. Dus daar is dus nog steeds. Het is een hele cocktail waarom je kunt zeggen, daarom is de AfD sterk. Ja, dus daar is nog steeds ook een soort concurrentieachtig gevoel tussen het voormalige Oost-Duitsland en het voormalige West-Duitsland. Absoluut, dat zie je absoluut, ja. Tegelijkertijd is er nog een cordon om de AfD heen. Hè? Ze gaan niet meeregeren. Nee, ze gaan niet meeregeren. Dus daarom zei ik ook, het gaat waarschijnlijk niet zoveel veranderen. En dat geldt ook trouwens voor de bondsdagsverkiezing in september. Vrijwel alle partijen hebben zo'n soort cordon sanitair uitgesproken tegen de AfD. Maar wat het interessante, of eigenlijk de hele lastige spagaat voor de CDU is dat zij zien zich wel als een grote concurrent in het oosten, zien ze de AfD, maar in het westen of op nationaal niveau zijn het de Groenen. Dus je kunt wel zeggen, nou, we gaan een hardere rechtse koers varen en dan krijgen we die AfD-stemmers wel terug en dan worden we heel sterk en kunnen een nieuwe bondskanselier brengen. Maar zo makkelijk is dat niet, want dan gaan namelijk die andere kiezers, die gaan allemaal weglopen naar de Groenen. die eerder progressieve of mensen die eerder Merkel-koers willen varen, die gaan naar de Groenen. Dus Laschet en zijn CDU die zitten daar nu in Berlijn en hopen en duimen dat morgen in Sachsen-Anhalt inderdaad de CDU de sterkste kracht blijft en ook heel duidelijk wordt. En dan hebben ze hopelijk een rustige zomer. Klem in het midden. Dank, Annette Bierschel. Hartelijk dank. En we gaan weer terug naar Bertolf. Want jullie hebben nog een nummer voor ons in petto. Yes. Welk nummer gaan jullie spelen? Happy in Hindsight, titelsong. De titelsong, take it away. Of myself of a few years ago, with what I know now, all I see is a guy in the sun with his thumbs up out his smile betrays he's not having fun. He's consumed by concerns and doubts while he ain't got all that much he has to worry about. If only I could tell him it will be okay, doesn't have to be afraid. I'm only ever happy in hindsight. Time put everything in a new light. Only ever happy in hindsight. Now I see that everything was alright. Only ever happy in hindsight. Only ever happy in hindsight. Listening to a record that I made like a few years back, with what I know now, all I hear is a guy in his prime who's completely unaware he's living through good times. He's digging up all his sorrow and pain while his worries are for nothing and his fears are in vain. If only I could go back and do it again so I would feel it then. I'm only ever happy in hindsight. Time put everything in a new light. Only ever happy in hindsight. Now I see that everything was alright. Only ever happy in hindsight. And bliss just always seems to be a month away. I'm such a hopeless nostalgic. Sometimes I'm sentimental over yesterday. Over yesterday. I'm only ever happy in hindsight. Time put everything in a new light. Only ever happy in hindsight. Now I see that everything was alright. Only ever happy in hindsight. Only ever happy in hindsight. Only ever happy in hindsight. Bertolf, happy in hindsight. Ja, daar mag voor geapplaudisseerd worden. Dank je wel. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2021. Ja, en het is bijna zover. We gaan zo de winnaar bekendmaken van de Brusselprijs 2021. Maar eerst de column van de winnaar van vorig jaar, Pieter van Os. Hij kreeg hem voor zijn boek Liever dier dan mens. En hij spreekt ons toe vanuit Albanië, waar hij woont. Ja, hallo, inderdaad. Vanuit Albanië. Daar woonde ik vorig jaar ook, maar toen kwam ik natuurlijk naar studio toe, want er was een kleine kans dat ik die prijs zou winnen. Nou, tot mijn grote geluk is dat gebeurd. En daarom mag ik nu een column uitspreken. En dat doe ik over mijn ervaringen als jurylid. Omdat het bijzonder leerzaam is om tientallen boeken te lezen die doorgaans niet op je pad komen. En dan kom je nog eens een onorthodoxe passage tegen of stijlmiddelen die je niet kent. Laat staan dat je ze ooit zelf zou gebruiken. En mij gebeurde dat bijvoorbeeld bij het lezen van Spionkoppen. Een boek van ene Paul Abels over een elftal oud-bazen van de AIVD. De vroegere BVD, ofwel de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Abels is zelf oud-BVD'er. Het is een prettig boek, meer historisch dan journalistiek, en het dus, dong dus niet serieus mee naar die Brusselprijs. Maar toch had ik beloofd het helemaal uit te lezen, want ja, je zit niet voor niks in zo'n jury. En op bladzij 296 gebeurde het. Daar schreef Abels opeens, terwijl hij een bijeenkomst in Leiden beschreef: Dick Schroof werd in het debat geconfronteerd met de stelling van hoogleraar inlichtingenstudies Paul Abels dat de AIVD nooit zomaar informatie naar buiten brengt. En zo verder en zo verder. Ik dacht, geconfronteerd met een stelling van de inlichtingenhoogleraar Abels, maar dat is toch de auteur van deze zin, van dit hele boek. Gelukkig staat er een voetnoot bij en daarin legt de oud-inlichtingenman uit: in lijn met het gebruik van de AIVD om in de derde persoon over zichzelf te spreken, heb ik ervoor gekozen dat ook te doen op deze plek. Potsierlijk, vond ik eerst. Maar al snel vond ik het eigenlijk prachtig, want totaal onorthodox. Het is ook een geinig weetje dat AIVD'ers in hun rapporten altijd in de derde persoon enkelvoud spreken. Zeker als je tientallen journalistieke boeken leest waarin de eerste persoon enkelvoud, het ge-ik, volkomen dominant is. In het boek waar ik zelf die Brusselprijs mee won vorig jaar, ikte ik ook heel wat af. Terwijl het niet over mij ging, maar over een holocaust-overlevende, notabene. Ik wist toen nog niet dat het volstrekt gangbaar is wat ik deed. Ik had verwacht dat meer auteurs een klassiek journalistieke methode hanteren voor een boek, waarbij de auteur eerst tientallen, zo niet honderden mensen spreekt om vervolgens het verhaal op te schrijven als alwetende verteller. Zonder ik. Ikken kan natuurlijk goed werken. Een journalistiek verhaal voor het voetlicht brengen als een persoonlijke zoektocht. Bovendien zit kwaliteit in zoveel meer dan de vorm: in onderwerp, urgentie, gebruik van journalistieke middelen, doorzettingsvermogen enzovoorts. Toch slaat de ik-vorm af en toe door. Dan blijft er weinig journalistiek meer over. Dan rest de louter memoires. Een tv-journalist heeft zijn ziekenhuisopname, de fouten gemaakt door medici en zijn eigen leidersweg uitgeschreven en laten insturen voor deze prijs. Als lezer, deze althans, ga je het op den duur opnemen voor die medici. Murf gebeukt door het gelijk van de ik, wiens bezwaarschrift hij op het slot ook nog integraal moet lezen. Of neem een boek over de oorlog in Syrië, waarin de eerste drie hoofdstukken zelfs beginnen met het woord ik. Of het boek over de maffia in Zuid-Italië, een goed informatief boek dat de longlist van deze prijs haalde. De jury, deze jury althans, kwam er niet uit of de persoonlijke passages over het vriendje van de auteur, zijn familie, de reden om in de regio te gaan wonen en zo meer, iets toevoegde of juist afleidde van waar het in het boek om gaat. Een veelgehoorde verklaring voor al het ge-ik is de tijdgeest, de individualisering van de samenleving. Me, myself en I. Maar dat is denk ik te makkelijk. Er is nog iets anders dat meespeelt, en dat is de invloed van de toegenomen mediakritiek. Van de geraffineerde soort van Joris Luyendijk en Rob Wijnberg tot de lompere varianten van de Donald Trump en trial by media Thierry Baudet. Journalisten voelen zich gedwongen te zeggen: ik ben het maar. Ik beweer niet de objectieve waarheid te geven. Het gaat hier slechts om mijn eigen subjectieve kijk. Ik ken dat zelf ook. Alleen al in deze column maakte ik twee keer een soortgelijk voorbehoud. De lezer, zei ik, sorry, deze lezer. De jury, excuus, deze jury. Vooral niet spreken namens anderen. Misschien dat ik daarom zo getroffen was door Abels derde persoon enkelvoud. Die pretentie van totale objectivering. Verfrissend eigenlijk, tegen de stroom in. Bovendien is een beetje waarheidspretentie toe te juichen, denk ik. Want probeer de wereld maar eens te veranderen als je voortdurend onderstreept dat jouw observatie, mening of contemplatie er maar eentje uit duizenden is. Pieter van Os was dat. Dank. Inmiddels is hij bij mij aangeschoven, juryvoorzitter Gerry Eikhoff. Welkom. Ja, dank je. We zijn aangekomen bij het grote moment van de avond. De uitreiking van de Brusselprijs 2021. De prijs voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. En de prijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Gerry, jaarlijks terugkerende vraag die wij moeten stellen: is de prijs nog altijd 10.000 euro? Want dat heb ik ze wel voorgespiegeld net aan het begin, maar dat klopt, hè? Dat is ook mijn laatste informatie. Nou ja, ja, er wordt niet aan indexatie gedaan. Het blijft nog niet. Op 10.000. Er waren dit jaar 187 inzendingen. 189. 189 inzendingen. 44 daarvan hebben jullie moeten laten afvallen op formele gronden. Hoezo? Leg uit. Ja, het fonds heeft een aantal criteria opgesteld waar een boek aan moet voldoen. En een aantal redenen waarom een boek kan afvallen. Zo mag een boek bijvoorbeeld geen heruitgave zijn. Het boek moet wel zijn van het jaar waarin de bekroning de bedoeling is. Ja, dat lijkt me evident. Ja, toch worden er boeken ingestuurd uit andere jaren. Het mogen geen vertalingen zijn, geen bundels. Nou ja, van dat soort dingen. Geen heruitgaven vooral. Ja, daar zijn veel boeken op afgevallen. En dat werd dan toch ingezonden. Het was heel veel leeswerk. Na al die afvallers bleef er nog heel veel leeswerk over. Van jou, je jurygenoten Yvonne Zonderop, Maarten Dessing, Marta Riemsma en Pieter van Os dus. Was je nog door iets heel erg verrast? Ben je een enorme verrassing tegengekomen? Ja, er zaten een paar boeken bij waar dingen aan de orde kwamen waar ik totaal geen weet van had. Dingen die me heel erg verrasten, omdat je dan geconfronteerd wordt met misstanden die je niet kende. En dat soort dingen. Maar vooral ook ben ik natuurlijk verrast door de enorme productie, door dat enorme aantal, ja. Ja, er wordt veel geschreven in dit land. En jullie moesten die berg terugbrengen tot een shortlist van 5 boeken. De genomineerden zijn de afgelopen weken uitgebreid de gast geweest in NOS met het oog op morgen. Neem ze nog even kort met ons door, alle 5. Ja, op alfabetische volgorde. Alfabetisch voor wat betreft de schrijver. Harm Edebotje en Misha Cohen. Mijn meningen zijn feiten. Nou, dat boek dat schetst als een kroniek overtuigend de wording van Thierry Baudet als persoon en als politiek figuur en legt zijn drijfveren op inzichtelijke wijze bloot. Ik citeer nu uit jullie rapport. Daarnaast is zeker ook de schets van de omgeving waarbinnen zijn opkomst mogelijk is en hoe hij door de meest prominente mensen en media wordt omarmd en hem een podium wordt geboden, onthullend. Matthias de Klerk, de ontdekking van Urk. Het is verbazingwekkend hoeveel de schrijver naar boven haalt over dit unieke dorp dat voor 17 miljoen Nederlanders een toonbeeld van geslotenheid is. De Klerk is een Belg. De Klerk was onder de Urkers, deelde hun leven, maar werd geen Urker, geen deelgenoot. Hij bleef journalist die zijn bevindingen voor een groot publiek bestemde en is daar buitengewoon goed in geslaagd. 3 Doortjes Smithuizen, Gouden Bergen. Het onthullende en voor meerdere juryleden ook onthutsende verhaal van de bubbel van influencers. Het onvoorstelbare wordt voorstelbaar. Dat je zo kunt leven. Dat je de zin van het leven kunt zoeken in Instagram en het aantal volgers dat je hebt. En dat je daar ook van kunt leven. En bijzonder in dit boek is dat je eigenlijk steeds beter gaat beseffen hoe futiel en hoe onzinnig het is om daar een oordeel over te hebben. Dan Talia Verkade en Marco de Brummels doet Het recht van de snelste. Verrassend boek voor alle juryleden, want het thema van mobiliteit stond bij ons niet heel duidelijk op het netvlies. In dat boek word je heel snel meegetrokken als lezer. Door de vragen die Verkade en Te Bummels doet zich stellen. Je komt terecht in een bijna parallelle wereld van techniek, instituten, handboeken, reglementen, juridische, bestuurlijke, sociale, psychologische mechanismen waar je geen weet van hebt als het je vak niet is, maar die grote betekenis heeft voor ieders dagelijks leven en leefomgeving. Het is een bijna parallelle wereld. En dan het laatste boek, Philippe Sandstra en Wietse Potjewijd. Ecstasy. De opkomst van de drug van ecstasy wordt heel nauwkeurig vastgelegd in alle aspecten. De wijze waarop het zich een vaste plaats in de geestverruimende samenleving verwerft. De bijna natuurlijke, onvermijdelijk banale wijze. En precies wanneer je als onervaren lezer zou gaan denken, dat moet ik misschien toch ook eens proberen, die ecstasy. Dan komen de overdonderende schaduwkanten aan de orde. De milde humor die in het boek telkens terugkeert maakt het bovendien extra leesbaar. Ja, en dan komen we bij de finale selectie. Hè? Ja, maak een eind aan de spanning. Kunnen we een drumroffel krijgen? Oké, alle 5 boeken zijn voortreffelijk geschreven. Een boek dat we hebben kronen is zelfs zo goed geschreven dat het eigenlijk helemaal niet zo opvalt. Alle 5 de boeken stemmen tot nadenken, maar het boek dat we bekronen stemt tot omdenken. Alle vijf de boeken zijn juwelen, maar het boek dat we bekronen kan ook een instrument zijn waarmee je aan de slag gaat. De overige vier boeken, daarop zal in de toekomst vaak worden teruggegrepen, maar het boek dat wij bekronen grijpt vooruit. De winnaar van de Brusselprijs 2021 is Het recht van de snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd, van Tania Verkade en Marco de Brummelstroet. Gefeliciteerd. Kom aan tafel. Gezond en omhelst. En dan mag ik meteen de check. Zeker. De check wordt overhandigd. Komen jullie zitten aan tafel, allebei de winnaars. Neem alsjeblieft plek. Er is een check inmiddels tevoorschijn getrokken. Een enorme check, mag ik wel zeggen. Euro. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Wow. 10.000 euro. Dankjewel, Gerry, voor deze prachtige onthulling. En nou, Marco en Thalia, zijn jullie een beetje bekomen? Nee, jullie zitten me echt aan te staren. We hadden afgesproken om hierheen te gaan. En we hebben onszelf al dagenlang verteld dat we toch geen kans maakten. En precies om de reden die we net hebben gezegd. Want mobiliteit is toch iets waar, wat zo ver van je af lijkt te staan. Dus het is een ongelooflijk mooie erkenning. Ja. Nou, ik wil met jullie verder praten over de verwondering van waaruit dit boek is geschreven. En ik wil ook over journalistieke verwondering in zijn algemeenheid verder praten met ook een aantal genomineerden. Dus ik nodig ook aan tafel uit Matthias de Klerk, schrijver en journalist, onder meer voor het Belgische Dagblad De Morgen en de schrijver van Het Leven op Urk. Matthias, neem ook plaats aan tafel. En Doortje Smithuizen wil ik ook graag uitnodigen om aan te schuiven. Filosoof en journalist, schrijft onder meer voor NRC en Vrij Nederland en was dus gedoken in de wereld van de influencers. En een verbindende factor tussen veel van die genomineerde boeken, eigenlijk alle genomineerde boeken, is dat je het schrijft vanuit een soort verwondering. Je gaat je iets afvragen wat eigenlijk heel vanzelfsprekend is, wat er altijd ligt. Zo'n eiland als Urk of zo'n weg die er altijd ligt, of die influencers die er gewoon zijn. En dan ga je vanuit een soort verwondering ga je vragen stellen daarover. Nou, Thalia, jij ging samen met Marco de Brummelstoet het hele verkeerssysteem tegen het licht houden, waar je eigenlijk van jongs af aan deelneemt. Hoe moeilijk was het nou om daarna te kijken alsof je het nog niet kende? Want je moet eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Het gekke was dus dat, omdat ik het me niet realiseerde dat je er over na kon denken, was het meer op het moment dat ik dat doorhad, had ik vooral de verbazing, hoe kan het nou dat ik me dit niet eerder heb afgevraagd? Dus de metafoor komt vaker langs van de vis die niet door heeft dat hij in water zwemt. En dan dat een andere vis vraagt, hoe is water? Wat is water? Dus ik had precies dat gevoel. En toen begon de grote zoektocht van, hoe kan het nou dat ik dit altijd als een gegeven heb beschouwd? Als iets dat er gewoon is. Hè? Je loopt de deur uit, je de straat op en je vraagt je niet af waarom er de stoep op een gegeven moment ophoudt en daar de straat begint. En waarom de stoep 2 meter breed is, maar niet 1 of 3. En toen ik me eenmaal realiseerde dat ik me daar vragen bij kon stellen, toen dacht ik, hoe is het mogelijk dat ik dat niet heb gedaan? Hier zitten dus keuzes achter. Wie maakt die dan? En wat zit daar dan weer achter? Nou, dat was echt een duizelingwekkende soort van vallen voor mij. Ja, ook Alice door de vloer in Wonderland. En Marco, voor jou was het eigenlijk helemaal geen verwondering. Jij verwonderde je altijd al. Wat mij opviel was aan die verwondering, is als je daar eenmaal bent, als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien, om nogmaals een dooddoener erin te gooien. Dus dat was ook heel lastig. Op het moment, we hadden dit hele project samen doorlopen eigenlijk. En daarover geschreven, met elkaar over gepraat. En dan op een gegeven moment ga je dat boek natuurlijk schrijven. En dan was een van de moeilijkste dingen, en dat is ook uiteindelijk de disclaimer van het boek geworden. Als je aan het einde van het zoekproces bent, is het heel moeilijk om je te realiseren dat er ook een begin was. Dus om weer dat boek zo te schrijven dat je aan het begin begint. Ja, dat was mijn verwondering. Verbazing dat, van het begin kunt vasthouden. Ja, en die verbazing die ik dus bij heel veel andere mensen miste. Daar moet je beginnen. Want ik nam dat altijd voor lief. Ik dacht, waarom snap je niet dat ik hier een vraag over stel? Ja, waarom stellen mensen die vragen niet? Matthias, jij kwam van heel ver toen je naar Urk ging. Voor ons, even heel generaliserend, Nederlanders, we hebben ons oordeel over Urk wel klaar. Mm-hmm. Maar jij had eigenlijk helemaal geen oordeel over Urk, hè, toen je daaraan begon. Jij wist niet wat het was. Dat is niet zo makkelijk om zonder oordeel ergens naartoe te gaan, natuurlijk. Want wat je leest, houdt altijd soms wel een oordeel in. Maar ik heb geprobeerd om met een blanco blad naar Urk te trekken. En hoe doe je dat? Hoe maak je jezelf blanco? Door iedereen au sérieux te nemen. Ongeacht wat die denkt, waar die vandaan komt en hoe die in het leven staat. En vooral je oordeel vormen op basis van wat je allemaal zelf ziet en wat je allemaal zelf meemaakt. Maar dat is niet eenvoudig. Ik zeg het, door met heel veel mensen te praten, iedereen au sérieux te nemen en er veel tijd voor uit te trekken, niet te snel te oordelen. Ik heb toen ik op Urk aankwam ook beslist van, goed, de eerste 3 maanden gaat het mij puur om het sociaal contact en zoveel mogelijk mensen leren kennen en dan pas ga ik in de diepte kunnen gaan. Ik moet eerst de mensen leren kennen. En die 3 maanden stelden mij wel in staat om dan... de krijtlijnen waren toen wel zichtbaar. Ja, dus het geheim is ook de tijd nemen. Tijd nemen om jezelf even helemaal leeg te maken. Precies. En te beginnen. En Doortje Smithuizen, jij kende die wereld van influencers wel een beetje, denk ik, hè, voordat je erin begon. Waar heb jij je het meest over verbaasd toen je er eenmaal in begon te verdiepen? Nou, ik verbaasde me in eerste instantie denk ik heel erg over het leven voor het digitale, zeg maar. Dus dat ik op feesten stond, zo begon mijn fascinatie ook. Dat hele feest eigenlijk draaide om de telefoonschermen en eigenlijk helemaal niet om wat er daadwerkelijk op dat moment gebeurde, maar op wat er dus werd getoond op de sociale media. Het feest was er om gefilmd te worden. Om beleefd te worden, maar om te filmen. Ja, maar het is zo'n proces inderdaad. Nou, eigenlijk lijkt het een beetje op wat jij net beschreef. Dan heb je iets eenmaal gezien en dan kan je het ook niet meer ontzien. Dus ik zit hier nu ook de hele avond me eigenlijk al te verwonderen over hoezeer deze avond, of in elk geval de livestream hiervoor, dan eigenlijk niet echt draaide om dit hier, maar meer leek het om de livestream en hoe wij eigenlijk ook allemaal de hele tijd op onze mobiel zaten, terwijl het toch misschien ook voor ons wel een soort van bijzonder moment was. Ik zie dat eigenlijk overal sindsdien. Ja, als je het eenmaal ziet, dan kun je niet meer ontzien. En toch moet je de hele tijd proberen om nieuwsgierig te blijven en om ook weer nieuwe dingen te zien. Matthias, hoe zorg je ervoor dat je verwonderd blijft, ook na zoveel jaren in de journalistiek? Na zoveel jaren in de journalistiek? Geen idee. Thalia, heb jij daar een recept voor? Hoe zorg je dat je verbaasd blijft? Af en toe van onderwerp veranderen. Ja. Niet te lang blijven hangen bij één onderwerp. Daar richt ik Thalia wel in bij, absoluut. Ja. Nou, wil ik doorgaan op die ik-figuur waar Pieter van Os het in zijn inleidende column over had. Hè, van de ik-figuur die wordt opgevoerd in boeken. Jullie hebben eigenlijk allemaal jezelf ook heel erg in het boek geschreven. Je eigen zoektocht beschreven, je eigen verwondering. Doortje, herkende jij wat Pieter van Os zei, dat je dat misschien doet om te laten zien van ja, ik ben het maar. Ik ben niet een soort alwetende verteller. Dat was een van de redenen die Pieter van Os aandroeg voor het gebruiken van de ik-figuur. Ja, ik herken dat wel in mijn eigen werk, maar niet zozeer in dit boek. Eigenlijk heb ik vaak met wat grotere projecten dat ik er aan begin. En dan denk ik, god, dit fascineert mij gewoon en dat heeft verder niks met mij te maken of zo. En dan denk ik halverwege, oh nee, wacht, dat heeft toch wel heel veel met mij te maken. Maar daar kom ik dan pas later achter. En zo was het ook met dit boek. Hoe bedoel je veel met jou te maken? Kun je dat uitleggen? Nou, ik denk dat wat ik bijvoorbeeld in het boek merkte, was dat ik met de meiden die ik dan volgde, dat ik er op een gegeven moment achter kwam dat ze eigenlijk veel meer op mij leken dan ik dacht. En dat maakt het boek en het schrijven van het boek ook veel interessanter. En ik denk ook interessanter om te lezen, want anders blijft het toch een soort beschrijven van een exotische diersoort, zeg maar. En dat is eigenlijk best snel gedaan. Je herkende jezelf ook wel een beetje. Ja, en mijn eigen omgeving en überhaupt gewoon de mens en de samenleving. En ik denk dat je... Ik geloof ook wel dat als je als journalist niet jezelf probeert te verplaatsen in je onderwerp, dat je dan toch een beetje op een soort veilige vlakte blijft misschien. Ja, en dat het afstandelijk blijft. Ja, misschien wel. En Matthias, jij was echt embedded in Urk voor een half jaar. Jij kon eigenlijk bijna niet anders dan jezelf als personage opvoeren, denk ik, hè? Ja, en Ik heb mezelf ook niet ontzien in het boek. In welk opzicht? Ik heb ook een aantal dingen over mezelf geschreven, over mijn eigen achtergrond, alleen wanneer ik dat relevant vond. Dus ook om bijvoorbeeld te schrijven wat mijn religieuze achtergrond is. Want ik vind dat wel belangrijk voor de lezer dat hij weet dat een ongelovige in gesprek gaat met gereformeerden. Ik vind dat belangrijke informatie op dat punt. En dat ik-personage vond ik wel handig, want de manier waarop ik de lezer probeer mee te trekken in het boek, dat die samen met mij steeds meer te weten komt. Dat was ook effectief hoe ik dat daar natuurlijk beleefd heb. En ik wilde mezelf niet verbergen door over anderen te schrijven en mezelf te ontzien. Dus zoals ik zei, probeer ik toch mezelf in de mate van het mogelijke ook bloot te geven, zolang dat relevant blijft voor het verhaal. Ja, en in jullie boek, Thalia en Marco, wordt het op een gegeven moment heel persoonlijk. Want dan gaat het ook over iets wat Marco heeft meegemaakt als kleine jongen. Gaat over verkeersongevallen. Bij jou komt dan op een gegeven moment ook tijdens dit proces naar boven het verhaal dat voor jouw ogen een vriendje is aangereden en is overleden. Op welk moment dacht je, ja, dit is functioneel, dit moet ook echt in een boek? Misschien is het moment daarvoor nog wel van, op welk moment ga je erover praten? Want dit is dus iets, en dat blijkt het daarna, hè, want we hebben een heel journalistiek project daar ook van gemaakt op de Correspondent. Dit blijkt dus iets te zijn wat niet alleen bij mij zo is, maar waar mensen dus niet over praten. Iets wat weggeduwd wordt en op een gegeven moment, dan is het gewoon zo. In mijn geval dus, 31 jaar. Zo'n beetje, 30 jaar. Op een gegeven moment dacht ik, ja, we hebben het nu zo erg over, van waarom is het nou zo belangrijk? Waarom vroeg ik dat nou? Hè? Waarom die files zo belangrijk zijn? Kunnen we het niet over iets anders hebben? En toen op een gegeven moment was het voor mij een soort, nu ga ik het gewoon zeggen. Ik weet nog precies waar het was. Bij de ijsbreker in Amsterdam. En toen kwam het er gewoon uit. En sindsdien ben ik zo blij. Dat is echt een van de mooiste dingen die dit boek voor mij heeft meegebracht. Is dat door over iets te gaan praten, iets ingewikkelds, het veel kleiner is geworden dan ik van tevoren vreesde. En het voor mij veel meer een plek heeft gekregen. Nou ja, dat wordt op deze manier natuurlijk fantastisch. Ja, en Thalia, dacht jij dan ook meteen, ja, dit moet in het boek? Of dacht je, ja, dit is heel persoonlijk, misschien moeten we dit niet opschrijven? Dat was het allermoeilijkste deel van het boek om te schrijven. Ik denk dat ik 12, 13 keer het opnieuw heb geschreven ook. Dat stond helemaal niet vast. Toen wij afspraken om daar. We hebben heel ingewikkeld afgesproken om hierover te gaan praten. Maar ook over een heel leuk onderwerp. Toen hebben we eerst 2,5 uur over dat leuke onderwerp gepraat. Over flow, wat ook wel in het boek is gekomen. En toen zaten we dus nog steeds bij de ijsbreker. En wisten, nu moet het. Maar ik durfde het ook niet. Omdat het voelde zo moeilijk, zoiets groots. En toen zijn we er toch maar over begonnen. En toen ging het veel meer om dat we elkaar dan eigenlijk beter leerden kennen, voor mij. En toen was het heel lang nog niet duidelijk of dat nou onderdeel van het boek werd. Maar ja, in de tussentijd gingen we door met het thema, ook op de Correspondent, het journalistieke onderwerp. Om het journalistiek te onderzoeken. Hoe we erover schrijven, hoe we erover praten, hoe we er niet over praten. En ja, toen werd het gewoon zo'n belangrijk onderdeel inderdaad, van waar we over zwijgen, terwijl we wel praten. Hè? Straks krijgen we, misschien nu vanavond niet, maar morgenochtend hoor je weer de filemeldingen op de radio. En daar gaat het steeds over. Ja. En waarom niet hierover? Toen moest het erin en ja, omdat het toen ook over ons gemeenschappelijke schrijven ging, werd ook Marco's verhaal. En toen werd het toch gewoon een functioneel onderdeel van het boek. Iets kort om daarbij te benoemen. Hè, want dat geldt natuurlijk voor al deze 5 fantastische boeken en al die andere 20 en 189. Er zit een heel team achter. Dus die beslissing maak ik niet alleen. Gelukkig zijn wij ondersteund door een fantastische redactie. Ja. Door een uitgever. En dan heb je die gesprekken. Een spreekje. Is het ook het risico van stop je dit erin? En wordt het een soort. Wanneer is het functioneel naakt en wanneer is het gewoon naakt voor de bühne? Ja. En dat is hier ook een beetje bij. Van, je wilt niet op het sentiment spelen. Dat bespreken we gelukkig ook in het boek. Want dan wordt het dus, jullie willen politiek bedrijven. Het moest wel echt een functie hebben. En die zoektocht heeft heel lang geduurd. Ja, dat zoeken en dat evenwicht. Ik moet het gesprek gaan afsluiten, want we zijn al bijna aan het eind gekomen van de uitzending. Ik wil jullie allen hartelijk danken. Jullie heel hartelijk gefeliciteerd met deze prijs. Dankjewel. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij, straks op deze zender Rutger Kastricum. Met de nacht van Rutger. Hij ontvangt Caroline van der Plas van de BBB. Ik wens u een fijne nacht. Vrienden, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und